Taka propozycja poranna zamiast kawy czy herbaty od braci Osborne. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 24 lipca, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Hymn tegorocznego męskiego grania. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli nie przyjąć dla siebie osobiście, to być może ktoś w gronie znajomych, rodziny. No nie wiem, czy ktoś by się ucieszył, gdyby tak chwilkę po 5 zadzwonić z życzeniami od razu imieninowymi. Ale może w ciągu dnia. To tak nienachalnie podpowiadamy, przypominamy. Słońce obudziło się o naszej ulubionej. To już prawie 20 minut temu. Zajdzie przed 21. No i aby poświeciło te prawie 16 godzin zgodnie z kartką z kalendarza, bo tyle właśnie dzień potrwa. A właśnie a propos słońca. Może tak zaczniemy prognozę pogody. A propos słońca, dziś pochmurno. No nie, ale nie wszędzie, nie wszędzie. Na zachodzie kraju dziś najwięcej słońca, za to w centrum i na wschodzie nie dość, że pochmurno, to także przelotnie popada. Wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach najniższa temperatura w dzień w Kotlinach Karpackich około 16 stopni. Na Podkarpaciu do 23, podobnie nad samym morzem, więc gorąco pozdrawiamy wszystkich nad Bałtykiem. No a tam takie 26-27 stopni, nie jest źle. W centralnej części kraju do 28,9, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku tam do 30 stopni. Podglądam. Na Brackiej może popadać dzisiaj. Ale na polu też całkiem nieźle, bo do 27. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. I całe szczęście, że to, co złe, szybko przemija. Oby. Nie myślę tu wcale o urlopie. Poganin też z nami. Serdeczność ślę po długiej nieobecności. Teraz Poganin pracuje u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych przyjaciół, ale wolne i teraz w kraju. Dobrego dnia życzymy. Z samego rana również pozdrowienia od pani się nie wykopertną, pani Kama z Wyszkowa. Nie kawa z Myszkowa. Nie jamnika, kotki domowe najlepiej budzą z serdecznościami. No, nam chodzi akurat o te długaski, nazwane roboczo przez panią Kasię, naszą wiejską korespondentkę mazurską, właśnie jamnikami. Tak jakoś się przyjęło, przyjęliśmy. Mam nadzieję, że państwo również akceptują takie właśnie dłuższe nagrania. Kolejne jutro, chwilkę po 4:30. 9 minut po godzinie 5:00. Państwo podpowiadają, że ten dobry czas, by spędzić od rana, również i z kalendarzem, do tego muzycznego będziemy zaglądać, a i owszem, do kalendarza świąt nieoczywistych też zajrzymy. A przyglądając się dzisiejszym świętom, no to przynajmniej o takich dwóch, może trzech jeszcze wspomnimy, również muzycznie. Muzycznie Kraków nam się pojawił i w Państwa porannej korespondencji również silna krakowska drużyna dziś. Tak, oczywiście nawiązywałem do tego w prognozie pogody, mówiąc, że na polu tyle, a tyle. No a w eterze znów Kraków. Mam nadzieję, że również przebojowo przyjmą Państwo z uśmiechem na twarzy to nagranie, które od jakiegoś czasu nam towarzyszy i chyba dobrze wpisuje się w ten budzikowy, wakacyjny, letni klimat. It's only beginning. Oh, yes. Krakowa. Takie właśnie nagranie. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich Krakusów tam dziś, zresztą w wschodniej Polsce, na południu najwięcej opadów w wschodniej Polsce również. Ale przyjmując założenie od początku tego tygodnia, państwo to przypominają, deszcz potrzebny, bo susza w wielu miejscach. To wychodzimy również i naprzeciw tymże właśnie zapewnieniom pana synoptyka. A i nie tylko, bo i pan Mateusz informuje, że 2 dni do wyjazdu na urlop w Tatry, powoli trwają przygotowania. Pan Mateusz pije już espresso, reszta rodziny jeszcze śpi, a dziś jeszcze samochód do umycia i można ruszać w drogę. No właśnie, któryś tam z praw Murphy'ego mówi, że jak człowiek umyje auto, to no właśnie, panie Mateuszu, być może i w ten właśnie sposób wywołujemy te opady deszczu. Za oknem u pana Mateusza w Borkowie deszczowo i 18 stopni. No ale jeśli chodzi o urlop, to pogodę życzymy przede wszystkim tej, która od nas zależy, czyli pogody ducha. Górnicy z Bogdanki w drodze na pierwszą zmianę meldują się. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście przyjemnego dnia życzymy. Jeśli można tak powiedzieć, to oczywiście spokojnej pracy. Spokojnie, na pewno głośno też pewnie będzie, bo państwo przypominają, już od wczoraj, przedwczoraj pojawiły się takie sygnały, a dziś wprost, no, nie mogę nie zacytować pana Jurka z Głogówka. Na razie w czeskiej Pradze 18, a pan Jerzy przypomina o koncercie w Chorzowie. Pan Jerzy będzie na tym koncercie. To jeszcze zdąży z czeskiej Pragi dojechać do Chorzowa. Tam dziś, no wiadomo, we're all living in America. America. America. This is not- Tak, to dziś o 20 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sponsorem dzisiejszego koncertu jest literka R. Zdaje się, że u niektórych troszkę głośniej pojawiło się. Jestem obecny, już obudzony pan Sławek informuje, że w Opolu 17 już w pracy zaczynamy i byle do 18. Kłaniamy się nisko, mam nadzieję, że szybciusieńko to minie. Rzecz jasna w pracy, a później jeśli to niedaleko, to na Stadion Śląski w Chorzowie. No a jutro z pewnością być może, bo zazwyczaj tak jest, gdy państwo wracają z ważnego koncertu. Wspomnienia. No i też pewnie głos nie jeden zachrypnięty, a i słuch nadwyrężony. Niektórzy odliczają do tego koncertu, odliczali, czekali długo, więc myślę, że będzie to fantastyczna uczta muzyczna. Ameryka przed chwileczką pojawiła się i za moment również, a to już w muzycznym kalendarzu, bowiem 8 lat temu zmarł Dan Peek, amerykański muzyk, basista właśnie grupy Ameryka. Oh, taka piosenka kiwaczka, tak sobie pomyślałem, tak na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, tak oczami wyobraźni. I pan Jacek też błyskawicznie zareagował. Kurczę, 100 lat tego nie słyszałem, America, Horse with No Name. To w muzycznym kalendarzu. Smutna data, bowiem 8 lat temu odszedł basista formacji Dan Peek. A my przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak 24 lipca 1802 roku urodził się Aleksander Dumas, ojciec, francuski powieściopisarz i dramaturg. 133 lata temu Gottlieb Daimler wynalazł samochód, czteroosobowy pojazd stylizowany na karoce z jednocylindrowym silnikiem o mocy nieco ponad jednego konia mechanicznego montowanym pod tylnym siedzeniem, a samochód rozwijał prędkość, no zgadną państwo, 1886 rok, pierwszy samochód. 16 km na godzinę. Tak było 133 lata temu. 115 lat temu Charles Marshall wymyślił lody w stożkowym waflu, a miało to miejsce w trakcie targów handlowych w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Rok 1904. No to może i człowiek będzie świętował, szczególnie tam, gdy pogoda dopisze na lody w stożkowym waflu. 110 lat temu urodził się Jerzy Różycki, matematyk i kryptolog, pracownik kontrwywiadu wojskowego. W 1932 roku wraz z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamali szyfry Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. To osiągnięcie Polaków przyczyniło się do sukcesów militarnych aliantów, m.in. w bitwie o Anglię, w walkach na Atlantyku, także w zwycięstwie późniejszych walkach II wojny światowej. No a dzięki sukcesowi polskich kryptologów ta druga wojna została skrócona o 2-3 lata, co oznacza uratowanie milionów ludzkich istnień. Jerzy Różycki zginął na Morzu Śródziemnym w 1942 roku, ledwie w wieku 32 lat. Urodził się, przypomnijmy, 110 lat temu. 108 lat temu ekspedycja kierowana przez Hirama Bingama odkryła Machu Picchu, ruiny miasta Inków położone w Andach peruwiańskich, a równo 70 lat temu uruchomiono centralną radiostację Polskiego Radia w Raszynie z 335-metrowym masztem radiowym. Rok 1949. Równo pół wieku temu kapsuła statku Apollo 11 bezpiecznie wodowała na Oceanie Spokojnym, a 40 lat temu zmarł Edward Stachura, poeta, prozaik, autor opowiadań i powieści obyczajowych. 21 lat temu odszedł Jacek Kalabiński, dziennikarz, publicysta i komentator Polskiego Radia, a w muzycznym trójkowym kalendarzu również pamiętamy o listach przebojów i o tych nagraniach, które prezentowane były w radiu w roku 2000. Tak grało radio nie tylko na Wyspach, również u nas. A na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii wówczas to, czyli równo 19 lat temu, Ronan Keating z tym nagraniem, do którego to od czasu do czasu w budziku powracamy. życie, jak w piosence. Raz góry, raz dołki, jak na rollercoasterze. Tak brzmiało radio 19 lat temu na szczycie w Wielkiej Brytanii, Ronan Keating. Ciąg dalszy muzycznego, także listowego kalendarza. Za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. No i zaczęło siąpić za oknem na Myśliwieckiej, też zrobiło się mokro, a dziś pochmurno, deszczowo. Na zachodzie kraju najwięcej słońca, poza tym pochmurno w centrum i na wschodzie przelotnie popada. Wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach od 16 stopni najniższa temperatura w Kotlinach Karpackich, nad samym morzem 26 stopni, na wschodzie do 25, w centrum do 28, lokalnie do 29, im bardziej na zachód, tym cieplej. No i już można powiedzieć, jak 30 to prawie że upały. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku dziś najwyższa temperatura. Jutro więcej tych trzech dych, bo nawet do 32 stopni, a jak zapewnia pan synoptyk w piątek, nawet do 33-34 stopni. Na razie skupiamy się na tym, że możemy odpocząć od upałów, bo i pochmurno, deszczowo też pewnie przyda się, bo w wielu miejscach prawdziwa susza. Trójka. Program trzeci. a tak z kolei grało radio w 1982 roku na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych z filmu Rocky III, również numer jeden w Wielkiej Brytanii. Tak było 37 lat temu. A 60 lat temu w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego Żuk. Nie wiem, czy z samego rana troszkę może popadało i wilgoć trzymać. Nie wiem, czy za pierwszym draśnięciem się uda, ale spróbujmy. No. Jeszcze raz. Poszedł Żuczek. Oj. No takie to wspomnienie pewnie z dzieciństwa wielu z nas. 60 lat temu rozpoczęto seryjną produkcję Żuka, a było to w Lublinie w 1959 roku. Jak zwykle wychodzimy z założenia, nie wiemy, kto to wymyśla, nie wiemy, ale takie święta warto uczcić. Jeden dzień w roku wyjątkowy. Dziś dzień pszczółki Mai. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maju, Maju, Maju, Maju, cóż zobaczymy dziś. Ale szybko państwo reagują, łezka się wokół kręci. Przypomina pan Maciek a propos Żuka, być może także i pszczółki Mai. No cóż, dzieciństwo to senewrat, ale kalendarz temu służy, by przypominać właśnie, ocalać od zapomnienia takie właśnie rocznice czy nietypowe święta. No dziś właśnie z kalendarza świąt nietypowych właśnie dzień pszczółki Mai. Za 21.06 wracamy do muzycznego kalendarza i najlepszych życzeń urodzinowych. Dziś urodziny obchodzi wokalistka jazzowa Laura Schaffran. balkonach są róże, a na różach słowiki. Róże mdleją po nocach od słowiczej muzyki. A ty błąkasz się nocą po ulicy słowiczej, pełna westchnień tłumionych i niewiernych słoneczy. I ku górze wyciągasz przezroczyste swe dłonie, bym ukazał się tobie na zmyślonym balkonie. Wszystko się dzieje, jakby działo się we śnie, a zarazem istniało poza snem, jednocześnie poza snem, poza snem, jednocześnie poza snem, jednocześnie. Budzikowe kalendarium muzyczne. Larry Gott, gitarzysta James, kończy 62 lata i oni to w muzycznym trójkowym kalendarzu na zamknięcie dzisiejszego spotkania ze światem dat. No już teraz za 14.06 i jak co dzień o tej porze spotkanie z muzyką country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Pełnia lata. Zespół The Beach Boys przejeżdża 3000 kilometrów do Nashville, znad Pacyfiku, gdzie surfowali przecież w sensie dosłownym oraz stworzyli surf music, czyli taką śpiewaną na głosy wersję rock'n'rollową, robią teraz z kantrowcami. Mike Love, członek zespołu, został producentem tej płyty, natomiast Carl Wilson, Al Jardine, Bruce Johnston i Matt Jardine pojechali wspomagać takich artystów jak świetny gitarzysta i wokalista Junior Brown. She's real fine, my 409. She's real fine, my 409. My dimes, yeah, 409. Before I knew there would be a time, yeah, 409. I would buy a brand new 409. Była piosenka zespołu The Beach Boys, ale w wykonaniu Juniora Browna, wspomaganego głosami The Beach Boys, tych, którzy jeszcze przetrwali. To jest letnia muzyka, muzyka fal morskich z nad Pacyfiku. I Get Around, Sawyer Brown, teraz gwiazda z Nashville, znany zespół razem z Beach Boysami. Round, round, get around, I get around, get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around. wciąż przebojowo i wakacyjnie w kąciku spotkań z muzyką country. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy, a tymczasem na budziku za 8:06. No i ten krótki moment z budzikiem już minął. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na jutro za 5 minut o 6:00 serwis, potem serwis, oczywiście informacje pogodowe, potem poranne. Zapraszamy do trójki. My zapraszamy na jutro. Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. When you feel like war, know the time is alive. You better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run till you hurt your pride. Run